doamna profesor Rosana Soarder, unde era comisie aici, am zis, ce la vorbi. Cu școala, cu abandonul școlar, da. Chiar m-a fi problema asta, dom'le, cu abandonul a fost și negru, acum se pare că e prăpăt. Aici avem experiențe, avem pe doamna expertă la CIS. Acolo nu fac este cu la preubre, nu, că acolo este, se numește la CIS, se numește pentru preubreze, dar... Arancipul, da. Chip, chip. Da, nu vreau eu. Da, spre glumesc, am. Dar astea sunt inspecții, prin școală ați verificat școlile la sânge, i-ați făcut nici. Acum să vedeți că de ce ține abandonul școlar. Pe cine păcăriți? De 40 de ani, mai facem și consiliere. Băi, vedeți? Îi scoatem la liman. Da. E copie. Tot ce s-a discutat aici chiar la mamă. Doamna Roxana Toader, da? Da. Deci, da, e foarte bine să te consemnăm, să nu greșim acolo cu părintele. Doctor, o să ne pună și să nu avem vreo poveste cu... cu să fie vocea... O să fie vocea mea cam peste tot, dar nu contează. Eu mai vorbesc la urmă. Vorbesc la cuantre. Sper până în orice să vă mai obosesc cu atâtea detalii. Am fost impații de la cârma eparhiei de Gorgu, și de la final de părți. Problema este... Noi aici să ne înțelegem, să ne prezentăm mesajul, la cei câți suntem aici. Mai bine am înțeles părintele consilier, profesor universitar, doctor, coleg de comisie de doctorat cu două profesori la Ștefan Vergari, mâine, tot mâine. Așa o să vină domnul părinte consilier patriarhal Constantin Pătuleanu. Am înțeles că a venit cu prezență. Dar să... Și mai bine părintele Stasiu, care m-am hărțit acum verbal, mine cu privat acolo cu măsuța și cu transportele ca să las mașina mea aici și să fie mașința lui. Cum? Mi-ai scris în descrie. E Dobre acolo, Dobrica. Dar așa de mare încât e Dobroi. Nu e Dobre. Da, e Dobresc acum. Deci n-au venit toți. Deci e familia Lion. Ai grijă pentru oameni pe aici. Dacă vreți să sună, lăsați-i să doar. Dar ne lășim. Cine e? E un lucru bun asta, dacă... Deci, de cuvântul doamna profesorul Roxana Toader și... Medice. La povești, deja am pierdut, iată, o minută.